قوم فكن كجعفر او دع ولا تستبقي يلو مدد من قطت يداه يوم ما اوتح ولم يداها لكمي سوقي لكنها احتضنها ابا لها فيلو من سيد الموفق نفر سخنا سي ام بدوم بغور بنيو حقيل ني ديكو حقيل مو فرمه تكالي بن ابي طالب مو فرمه تكمالي بي اماني بي كرب بني يوب النبي تي نيغب لنج فك لي غنا وير كيرانغي لاج بو تخ يالا ادريسنا كارما من مسجد الارامي الى المسجد الاقصى ما نكو جيلي تي جاكا تي جاكا ني واخ مكه دام موم با تي جاكا ني واخ بيت المقدس ñuna waw mo ami kërëm man na bok ci jakk ji ndax jakk ji dafa am oum oum ji oumi kaaba ji ci mooru medina 3 km la booru jidde 10 km booru jahraana 7 km boole taif 9 km la boore iraq 7 km waw kul bobu yëpp oum la jo xamne ba ci tabbe yaa ci biiru oumi kaaba ji doom droit rendi doom droit watu doom dunda gañ do am droit gañaté li ko li tax nak ñu soppi ko mu day nonu modi mam adama ba mu def ni joom tim li ba yalla wacce ko amna ñeen fukki at sujood di balu yalla yalla tan xamlu ko te ñeen fukki at yalla ko wala wax balna la ba mu xexé daf ko ne baytul mahmur bima dan wër te am 40 jours gisumako namana ko ñu wacce ko baytul mahmur leer ba mu andal ni ba mu ne fli yar gamu andal mo ciital setan yek malaka yi ñu soxandu bu mu ciplé de yar nak ñu daw jëm ci malaka yi dogalen ko te ñu medina nak ñu ngi dogalé à 3 km ko te taif ñu ngi dogalé à 10 km ko te iraq ñu ngi dogalé 9 ko te kufa ñu ngi dogalé 7 km momitam lool lepp nak urum ci la kum soxna ci neegam ci la won yalla man na wax tan ni min al masjid al arami ila al masjid al aqsa amne ma nga tuddu sel bour bi nga xamne mo jël jamam tour yeb abdo ci gëna fo jamono bu yalla tuddé mustafa abdou rek ci al qur'an ba mu daj so xolé bu baax dina fekk muy jamono bo xamne ne sintir gën ci ndigëli mu ne en service tour yeb tour abdou ci gëna fo ah gisul asadan la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu kiji tegu washaru anna muhammadan lu tegu addo risala yu jitu fofu hein dafa la addu be jitu risala bi u bo di yettu bi la andal bo wi ji yal risala su bi fiilo ko bay te maqama u bo di ya mo gëna fo maqama risala ndax waji def non ne ma rubo bi wal u bo di ya mu ne للرب أن يخدع وللعبد أن يرضع فإذا خدع الرب ولم يرضع عبده فما هناك عبودية ولا عبودية ما قامت عبودية عبد موغن فور رسالة رسالة يننتقي نجام جيك غن فور نخ يننتقي يتخ نجام جيك غن فور jamono bo xamé né yonenté doxina lañ ko yoni sori nak ko yoni jam na dang ci wéti ko yoni rek kon yonenté day jox yalla gannaaw jëm ci jam yi jam day jox boromam kanam toujours daiman motax mu gëna for motax yalla jël subhanahu wa ta'ala bi abdihi subhanaka lisi antal furqana lu ci tegu ala abdihi wa kay fele mu ron wax nak wa inna lama khama lu ci tegu abdullahi foko fi deg rek mu tundé tur abdu bo mu ci service bu fort ma dama mustafa min masjid al arami ila al masjid al awal alladhi barakna awlu lutakh lutakh li nuyo tax ñu ne jibril ya ko gëna min ye ko jibril tek ko loxo mu jog sun borom ane nu jël ci le ca safa fofa xar nañu xol bi am luñ ci génné lu waru la yéeg asamaan ak suufa xas xasoo suuf ne asamaan maa la gën dot yi sama kow la nekk jakk yi sama kow lañ ko taf asamaan ne ko duma sa morom jant bi sama kow lay daw wasum sa tajri li mustaqran la zalika taqdiru asil amil alxama xadarna ma nasila taataka alwurdul alqadim duma sa morom suuf nako ma la gën fouf kaba gi sama ko la nek jure di ko beur asama nako budé lolou ma la gën baytul mahmour mako yor malaka yi di ci dugg jurum ñaar fukki jooni par bes suuf nako ma la gën gantax gi nga xamne mo leen ñi dundé ma koy saxal inna sababna ma asabam suma saqana ata saqa فان بطنا فيها عبا وعنبا وغبا وسيطانا ونخلا وعدائق غلبا وفاكهة وابا دوما سمرون سوفنكم مالك الفوف خمقني وسما بنينا ابي ايدي وانا لموسعون دور وخنا وارض فرسنا فنعم المائدون دوما سمرون سوفنكم يوم مالك الفوف لما لقنا موي رسول الله يجي دخشي من تدقل اسمان جالدي قد جوي نيا الله واجي يينما دم لما donte gel na goudi la donte ben na pala mustafa tek sama tank ndax mo bañe timat ala jima na ñett départ kenn ak jibril fi jugge won ak al buraq rasulullah fi nabi rek ak zara ala al buraq ala al buraq sara sara min qayn al khilaf jara al khilaf fi munte lawmo lima xam man jibril ko jele timit makkatul mukarram ñetti station la def ak dawna ba ci sank ban ko lañ bu noy mu topé nako ci pelu mu ci pelu mu nako jullu ñaar rak gaaw jullu ñaar rak gaaw yak fa le mu jullu ñaar rak mu fa tax bi ay ci juddo gaara nak ci buntu beetul makkat fakam yonentou yepp ñu dal leen seen roox ñu taxal diko xaar amna lu ñu qubbatu mi'raj amna ñu ne moko fa jël qubbatu mi'raj mu ngay melni kaas ak sax waye lalu wuñu seen ci biir amna ñu ne deret mi'raj be ko jël mi'raj ngi melni escalier mais juroom ñaari tarawih salam karabe su bune digeunte asman ak asman joom ñaar jéggalu ko mustafa dem lami yeba mo tontu mimi yeb ma do wayati fofu de wajasa traversala tibaha dele ye asaba e juroom ñaar traversana ko pour lan sayyidina mawla kana tanakana lo ñal mustafa xofo lu ñibbi ci xablu ko ta ci jëk fën ko fajal jibril alayhi salatu wassalam ak al buraq li weer ci fiñu tekkaliko moy ñett yi ma lay bëgg wax ala ji barke lu ñu continuer ci buntu bi sara ala al buraq min khayr khilaf fi fumunta ja al khilaf duram al buraq ko jël ci makk dem ak mom dafa mel ni israo moy limu def ci jiri ji ni araju moy limu def ci ko mom dal patron la buy voyager voiture jëli na ko kaolak daw ak mom ba aéroport dakar way le file voiture di yam avion jël ko dem duno ni araju moy limu def ci jiri ji ah ah l'israo bi ni araju moy limu def ci ko ko do dox ba faw fi tibai naam ngi nek ci top sunna musta tabih topal yaamu ila salam dafa araf yaay munadama yow mu beug mucc topal yoonu mustafa wala yadun ila dar salam dudut hama way adi ma ngi shaaw ila shaat mustaqim khash yalla na duma dey muk te musuma deñ di o jaam yi yemele len ci keuruk jam gu mucc gu kër go xamné fo jëlën jëlé inta awul xay rek la yalla wax wala yadun ila dar salam yalla nga ooy nit ñi jëme leen ci kër ak mucc ga salam gi mëna du yalla ndax tur la ci turum waye mëna doon kër go xamné fitna dafa am naka dafa am febar dafa am choono dafa am fu mu leen jëlé min dari fanaa adina darun awwaluha bukaa ووسطها حناء وآخرها فناء دار أولها بكاء ووسطها حناء وآخرها الثناء كرد وخمي نجل بينهم أي جوي لجوي كويسان شكوجد جوي ديك بجوانا لك لبو مسوري بانجال شكونا نيونا مجد سكراتك دي كن فجلي جملي شكر وخمي أولها حتى ووسطها رداء وآخرها اللقاء دورسا ولو يدون إلى دار السلام أما ويجي من يسأل السبت مستقيم خاصة يتفرون لك لا يجب أن يكون في البراء صغف نبي أو في جبريل صغف نبي لأننا نبوم أسيك بيت المقدس بأن لما نفرب نسالك كميرب يننتي دان دم تأغو نفهم أغواروني لمو ورفعين دان يهو لنيو فلو يتع البراء دم لو كفو جلي راس راس نينا ديديت قبة المعراج كفو جلي ñena jibril andak mom dem jibril andak mom dem mo gëna woor kon abrah ba def bul way bi ala dina di wax rafiqu ruhu istifta'i ila samaan bi bana wastabzuru min qadimin qadami li gëna yew way kat ci le mawdu tere le arul bi nga xamne bayina xelam ci sadru bayt bi bayiko ci hajju bi bayiko ci khafiya bi te na yonenté topanté len topanté ni topanté la len topanté rucc roccul ki pour baxal woyam rof ci place ki sa fara gol yow mi laaj jurom ñaari asaman yi dafa nabi romb yeen yonenté la fa fek parce que asaman suné dañ fay yabal benn mu yonent pour mu commander malaka ñu def réception bi ba mu tass nga doora delu sa poste premièrement mara rombene ci asman ci ci bi adamin xam nga lu tax mam adama teru nabi ci asman su jik ci xam nga ko de dafa am lu ñu niro mok mom mu dogale ko ngir lool do ma laaj lan la mam adama ngeel benam dafa dekk ak yalla ci bir aljina say say buñu iblis nax ko bañu genné ko na biit gi du dekk ak kaaba gi non yi genné ko seen ñaari niire la yoy tax mu réceptionné kon bi adamin marra madu ese asman so su ñaara fa nek ese ak yahya fa nek ñu ngi laaj asman suné lutax kenn na fa asman ñaara ci ñaar na lu ko waral xamul ko incd yi wacc bu ente wacc ci nak bu fekkul double fraction kon asaman ci day wet bu demé ki de remplacer xam nga tax na bi mu dogalé ni dir dama am ni rélé yéwo ci wi ak nasaraani lañ ko sonna lol lol ente ngir bañ ko yéwo ci ak nasaraani ñaw sonnal rasulullah lol do mu gaddaaye dem ni dir tur mu nafra wa khalat yahud laysat nazara ala sayy wa khalat nazara laysat yahud ala sayy aku is khalat isa ibn maryam ya bani israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadi min at-tawrat wa basiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ويدعى الى الاسلام ولولا يدي قوم الظالمين يريدون يطفئون نور الله بافواههم ولو متموا النور ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليشرع على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا الا ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم سالكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبات في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم واخر يطيبونها نصر من الله وفضل قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للاواريين من انصار الى الله قال اواريون نحن انصار الله فامن الطائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه فايدنا الذين امنوا على دين فصبوا سعيدنا لولو ني نيرو لي تخ مو دغلو كو تي اسماني نيارال كو تيغو يوسف لقد كان في يوسف ومن إخوته آية لإسرائيل إذ قالوا له وأحب إلى أبنا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين قتلوه أو اطرحوه أرض يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بني قوم الظالمين ما يلقى دوم باي ما غنون dañu quraysin bani asim gep bañ ko le nuro le yusuf motax moko teru ci asman ñettel ma ngi dem ci khanuq moy idris yusuf la fat khanuq moy idris idris ay jek fa khalim ba bind bu diko won nak yonent bu xam xam di jaar ci yow bu ñuy bind mom nga motax mu dogal ko fofale aruna moy juromel bi mo toj gada bi musa deme mom la sun aruna yalla ko defal lu mu deful ben yonent amul ben non ñepp ko bëggul mu boole ko koorsek nek ci biiru bokkam rasulullah ginnaw ngeen beenuk mbagnal gogou dañu mujj kenn ku nek ne bi gënal la soow mu ñu sukkar galaas ko ci sabab ñoo la gogou ñu ñoo la tax mu dogal ko fofu yent yalla musa nak mo xex xex bu reey bu mo tax alhaji malik min nabi xex na makhasihi fi ka ya'di mufridan khabidan على الخلاف أتانا من سوي القدم سيد عجم مالك نانا مغاشيه خيخين بخيخيب ذي كالا وخونا على نانا سيفر في جيب مكلا برجيب ذي كا مغاشيه ذي كا واو سيف كيف رج ليف ان أتاك ما نبي نون لدي واو مغاشيه نينا واو سيمون ذي كا واو سيف كيف رج ليف ان lo gis ñu woor mo na am na ñu ne maasihi kabidan kefra ba de del kat lo gis bu wañale li fogu de tanwin ge ko fi indi boko wañe rek daam maasihi ala jmalul woor mo am na ñu wax leneen ñoo lu wax mu ne ne ñu yaadi al kubair 5 del kat ya na rek di 10 lo gis gor ñu ci wax yo yo am ala khilaf lanak atana min sabil khadim jazaw la wana khaira motax li seen di wax sank moy deug dawa ila allah bu man aslamu bu man ahsana qala liman daa ila allah wa amila salihan o nit ñi jeme ci yalla moy metti yonenti seen metti yep moy oote jeme ci yalla ñi len remplacer yit di def lol dara gënu la rafet o nit ñi jeme len ci yalla o len jëmelen ci yalla moy o len jëmelen ci xewale yalla recce lo len ci musiba ak dumay yalla dunam nit lumu antana ñak alelam deggale ci mom waxna deug alquran bamu dej yamana bu yonti yalla muhammad takki attaqué nit ñi yalla di len sondé ci ngëm toujours khalif lay dekkala dara laj bakki te yalla lumu jitalay gëna yittewu bakhara banasi nak ba fi ma doon jang legi jaido bi amwalikum lay wax doora wax wa anfusikum te nga yegene khalif mo gëna for ci nit deratam da gis ko satcha lamu satcha sax rawagul ñu diko door mu nan gisumako ñu diko door mu nan gisumako ba yaram wi nacc mu nan gisumako da fekke gis nako bëgg bu noppé jël ko khalis du taggu borom mukk ci jaxal motax ñaar yef amul ngistal may yelen ci tay serigne bi neena wax nañu ne alel moy doomu ndey ru du doomu ndeyam rek du doomu bayam ñoy saxi xam ñoo bok ndey ak bay ku werna gis nga fi ma tok ni tey micro bi di wax fi nga xamene khalis suma gëna for dara ci nit bi su amon ko ne teul fi le système ayo ibu saxo da nga defone duma la gis 24 yeen ñeppay jox am deet da way ke ñak teggin way dal diko song way ku fi non jeleñ nak nema fay ma suma 50,000 yeen ñepp ku ne da nga na ni ñene ñu sax dañu am xëri bi dafa mëna lepp ci lu wéré bi amna ko ñu Abu Sufyan xam nga ko ko suñu Abu Sufyan mo jur maawiya tuddu bu reele won ci mak bu bari capital sa bari do way nak ko bañon mustafa mu jeena tup nam sayyidi arab amna ko to buñu wote ak nit ku ñuul tayit ngeneel la amna certains sommes yo xamna ko ko am ci arab fon ñu dafa la lu ñu wax naru khira niñ lay takale médaille dajé fa niñ ñaa fay dajé defal lu ñu wax naru khira dañ lay tabaxé ci digi kër ben na solom bu guddene bi ñu def fi bi ñu amé indépendance dem ca ko taal fa lampe bu am juroom ñaari couleur du fay nak luñ ci jublu pour kuy gëna ci ñew guddina dugg ci kër gi amna droit don ta xamul borom kër gi ku am jaq rek tit ñewal ci mo koy fajj mom lañu tole naaru xira ñun kenn nangu ko ci loolu buñ la fekke nga yo ko sax da nga naan momu mako mako denk yu kenn xamul rek ya ko mom ñom da nga signaler sa som pour la kat yi baña son ni dafa la naaru xira deng borom borom bur da dan da ni wa wasfi ayatun luhurat suhuru naaru xira lela ala alami day gindi nit fu sori dans 15-17 kilomètres so ce lu mu guddi guddi nga xam ke ngay wara dug pièce ëpp koppa dina defal néeg yoo xam ne fu neex way dug toujours nag réfectoire bi ñama ngi fi heure boo accès amul fi laa xam awma xam da ngay ñëw lekk tànnu taamu néeg moom amoon na xarit moom Abou Soufiane xarit baa ngi tuddoon Fatiha ku bëri xaalis la woon ba àgg na ci naaru xira ñu taalal ko dafa réfectoire bi garçon yi dañuy gërëntëre lene kenn du wàcc waaye mu wàññi boppam ba dem fab néegam rangale ko ci néegi gan ni benn bés genn gan ñëw guddi ni ma la ko waxee rek seen naaru xira bi rek mu jubal direct ci kër dem ci réfectoire bi lekk ba noppi naan dem di choisir néeg jël néeg góor gi fekk góor gi génn di gunge gan waaye ba mu ne yoxoos ci biir seen soxna su góor gaa ngi tëdd dafa tiit ne wëlbit dajee góor gi ci bunt bi rek góor gi am na mag di toll ne waxu ko dara dafa romanteeg moom rek dem ne ndaw si ki fi génn kan la ndaw si ne ko fan mu ne ko fan yow dag maa fontu ki génn fii ci néeg bi mu ne ko gisuma ko mu ne ko waay bàyyi caxal seen pexe yu rëy yi ci bunt bi fii fii wallahi gisuma fekke ndaw si gisu ko waaye ci bunt bi la rajeeg moom muy génn ñu fanaane ko xuloo ba fajar ndaw si inu bagaasam dem cig mu ëkku nag ne du ko jëli du ko fase su ko fase ñàkk aleelam ndaw si du ñaan baab ndax kon dootul am aleel mu am fa 3 mois fatiha xat bi Abou Soufiane ba goroom seeti ko ne ko dama bëgg nga may ko baatam wala ñu dem ci xaakim booba am na benn kaayin bu jigéen moo leen di seetal bu yàlla mën loo seet mu ne ko d' accord naa ñu dem waaye duma fa duma may bat su duma joxe sama leen góor gi oo hind ne ko doom ñaa ngi jë